الوقت أثمن من الذهب. टाइम सोने से भी ज्यादा कीमती है. टाइम वो लाइफ है, जिंदगी क्या है? टाइम. हर आन सेकेंड जो गुजर जाती है वो कभी वापस नहीं आती. गोया आपकी जिंदगी की हर सेकेंड कम हो रही है, वही जिंदगी है ना, वापस नहीं आएगी. अब देखना ये है कि इतनी कीमती चीज को हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इंसान हैं, अकलमंद हैं. और अगर इस कीमती चीज को हम जाया कर रहे हैं तो हम अहमक और बेअक्ल हैं. बड़ा खुश होता है बंदा कि मैं तो 20 साल उम्र हो गई. बेवकूफ, 20 साल उम्र कम हो गई. يسر المرء أن ذهب الليالي. आदमी को रातों का गुजरना खुश करता है. Very happy. I'm 20, now I'm 25, now I'm... अरे भाई खुश मत हो. तेरी उम्र अगर 50 साल है और तू 20 साल का हो गया तो बाकी कितने बच गए? तो तू 20 साल का हो गया या 20 साल घट गए? जी घट गए. मौत का वक्त मुतय्यन है, एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगा. तो इस वक्त में कुछ करो. दिन के लिए करो या दुनिया के लिए करो. पैदा तो हम किए गए हैं दिन के लिए. आखिर कुल जिंदा इंसान लिया हो, लेकिन दुनिया के लिए भी कुछ करना हराम नहीं है. तो हलाल तरीकों से दुनिया के काम करना वो भी इबादत में शामिल है. और आप लोग तालिबे इल्म हो, आप लोगों के पास भी तमाम औकात महदूद और मुतय्यन है. आलिम बनने के लिए 7 साल, मिसाल के तौर पर हर साल में इतना किताबें और कोर्स सिलेबस आपका होता है कि अगर उस सब को आप याद करना चाहें तो आपके पास वक्त ही न बचे। तो वक्त की कदर और अहमियत करो, उसको जाय कर रहे हो तो अपनी जिंदगी को जाय कर रहे हो। इसलिए हर तालिबेन, एवरी स्टूडेंट मस्ट थिंक द टाइम इज माय टाइम, आई मस्ट वेस्ट इट, इट इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती है, इसको जाय मत करो। जाय करने के लिए दोस्तियां हैं, और आजकल तो सबसे खराब और बुरी चीज सेलफोन है। ये सब चीज मुखर्रिबात है। आप गौर करके देखिए, सोचिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने फोन पर गुजारे, फोन पर, टीवी पर, किसी प्रोग्राम पर, उसके बाद आप सोचिए कि आपको फायदा क्या हुआ। नींद खराब हुई, तबीयत खराब हुई, डाटा में पैसे खराब हुए, ऊपर से उसके जो मजामीन हैं, इल्ला माशाल्लाह अच्छे मजामीन को कोई देखता हो, वरना तो सारे खराब, शरीयत के खिलाफ, आदमी का मूड, मिजाज, दिल, ये सब खराब। तो इन चीजों से बचो और अपने वक्त की हिफाजत करो। उसको जो फायदे के काम है उसमें खर्च करो। और तुम्हारे लिए तालिबेन हो सबसे बेहतर, लाजिम करके वो पढ़ना है, हफ्ताज पूरा वक्त फ्यूज में लगाए, फिर 3-4 साल तक बैठ कर वहां लगाए, अरे 1 साल में 1.5 साल में 2 साल में दौड़ कर। ऐसे तलबा यहां गुजरे हैं जिन्होंने 5 महीनों में पूरा कुरान हिफ्ज किया, बाद में 6 में किया, बाद में 8 और 9 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज किया, यहां गुजरे हैं। और छोटे बच्चे नहीं बल्कि 20 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे भी गुजरे हैं, 3 साल में मौलवी बन गए, यहां गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों आप नहीं कर सकते ये काम? करो। पूरा आलम, होल वर्ल्ड अगेंस्ट मुस्लिम एंड इस्लाम, हर तरफ से इस्लाम और मुसलमानों पर वो हमला कर रहे हैं, अटैकिंग द इस्लाम एंड मुस्लिम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हमले 2 तरह के हैं, सबसे पहले ईमान पर है, फिर जान और माल पर है। चलो, जान और माल इतनी अहम नहीं है जितना हमारा ईमान अहम है, और ईमान की हिफाजत वो तो इल्म से और शरीयत से होगी। इल्म और शरीयत तो तभी आएगा तब आप मेहनत से पढ़ेंगे। कुरान, हदीस, फिका, अकाइद, इन सब चीजों को आप अच्छी तरह समझेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, तो अव्वलन आप अपने ईमान की हिफाजत करेंगे और फिर आपके जिम्मे उम्मत के ईमान की भी हिफाजत करना। क्योंकि मदारिस के अंदर जो उलमा है, इन्हीं की तो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी उम्मत को राह रास्त पर हिदायत पर लेकर चले। तो तुम ऑर्डिनरी लोग नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको मुंतखब किया है। यू पीपल आर चोजन, चोजन अल्लाह के दीन के लिए और उसकी दीन की हिफाजत के लिए, और उसके लिए लाजिम है कि आप अच्छी तरह कुरान हदीस इस्लाम शरीयत को समझो, अमल करो और नीयत ये रखो कि इंशाअल्लाह पढ़कर जब निकलेंगे तो दीन की शरीयत की इस्लाम की हिफाजत करो। जिहाद जो वो जो आजकल मुजाहिदीन मुजाहिदीन तो कहते हैं ना, वो गलत। असल मुजाहिदीन तो तुम हो, मेहनत और मशक्कत करके दीन को बाकी रखने वाले, तलवार और बंदूक के साथ नहीं, इल्म के साथ। किसके साथ? इल्म के साथ, अखलाक के साथ, अमल के साथ। दुनिया को सही रास्ता इल्म के साथ दिखाओ, अपने आप को और अपने मुआशरा और इन्वायरमेंट को सही करके सही इंसानियत का मिसाल और एग्जाम्पल लोगों के सामने पेश करो। तो इस वक्त भी दुनिया में ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम की हकीकत को ही नहीं जानते, उनके सामने इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की जाती है और उसी गलत तस्वीर की वजह से वो इस्लाम को एक टेररिस्टिज्म समझते हैं। उसके लिए लाजिम है कि हमको सही इल्म हो हमारे पास और सही अमल हो, सही अखलाक हो। अगर इस्लाम के मुताबिक हमारा इल्म अमल अखलाक सही होगा, इंशाल्लाह तलवार बंदूक की जरूरत नहीं आएगी। तबलीग अमली सही और नेक अखलाक और किरदार कैरेक्टर इस्लामी दिखाओ, दिखाओगे कैसे? तो खुद करोगे तभी तो ना। ये सब इस्लामी अखलाक और किरदार हमारे अंदर होंगे तभी तो दूसरों को दिखाएंगे ना। तो इसलिए मेरे बच्चों दोस्तों, नेकी सीखो, सलीका मंदी सीखो, डिसिप्लिन सीखो, सही इल्म सीखो, खुराफात शरारत शैतानी फसाद शर इन सब चीजों को छोड़ो, नेक बनो, एक बनो। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक नसीब करना।